kiedy patrzę chętnie za siebie w te podcasty, co minęły, czasem myślę, że nagrałem. Ile diabli za to wzięli, co straciłem z własnej woli, co nagrałem przeciw sobie, co wyliczę, to wyliczę. Ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal kolorowych podcastów, dun dun dun, blaszanych podcastów, dun dun dun, pierzasych podcastów, dun dun dun, baloników na podcaście, dun dun dun, dun. Motyli podcastowych, dun dun dun, koników podcastowych, cukrowej podcasty i piernika z podcastu wakacyjnego. Cześć, witam was, Krzyszman, słuchajcie podcastu Jaskinia Głupoty, najgłupszego polskiego podcastu. Dzisiaj krótko, dzisiaj późno. W ogóle jest już 16, a ja dopiero teraz nagrywam. No ludzie, coś późno, nie? No ale dzisiaj taki dzień nie dość, że leniwy, to jeszcze dzień taki przygotowaniowy. Dlaczego o tym za chwilę? Ogólnie to podcast wakacyjny miał być tak super, hiper szczęście, jak na razie są tylko 3 odcinki. No bez przesady, miał być dużo, dużo, dużo, a tylko 4 odcinki. No nie, no. Dobra. Ramka wakacyjne spotkanie się poszerza cały czas. Cały czas się poszerza ta ramka. Już 2 spotkania mam za sobą z Radkiem z podcastu Podziemie Podcastu. To było 28 tego. No. No, jak to się nazywa? 28 czerwca i z tajemniczym gościem 50 odcinka Jaskini Głupoty, który okazał się, no nie ukrywajmy, okazał się Martinem Lechowiczem. Dlaczego tak jest? Otóż powiedział to na antenie swojego podcastu. No nie wiem, on chyba nie wiedział, chociaż słucha Jaskini Głupoty, że miał być tajemniczym tym gościem 50 odcinka Jaskini Głupoty. No ludzie złoci, jak można się tak wygadać? No ma być tajemniczym gościem, a on tak, nagrywałem w Jaskini. Teraz wszyscy wiedzą, więc nawet nie ma co tego ukrywać. No 50 odcinek Jaskini Głupoty będzie z Martinem Lechowiczem. A ja się jeszcze tak zbłaźniłem, że dałem making of tego właśnie odcinka. Czyli no te ścinki rozmowy z nim ze zmienionym jego głosem. No to już kompletna jest żenada. No bo nie dość, że Martin Lechowicz wygadał się, to jeszcze ja próbuję to jakoś ukryć. No a głupio to wygląda, W ogóle na stronie Jaskini Głupoty ten making of się jakoś dziwnie zapisał, no i nie można playerka dać ani z archiwum.org, ani tego, co mam tutaj na stronie, ani normalnego jaskiniowego playerka, nie wiem, dobra, mam to gdzieś generalnie, mam to gdzieś, bo za parę dni już wyjeżdżam i co więcej, wyjeżdżam nie do Zakopanego i tu się udało akurat, tu się naprawdę, naprawdę udało. Więc tak, jadę za granicę, do miejsca, no dla zwykłych czytaczy, nie czytaczy, oglądaczy, widzów normalnego kanału, tego, no jak to się nazywa, wiadomości TVP, faktów TVN, to dla miejsca niebezpiecznego, dla ludzi, którzy czytają internet i wiedzą, co się dzieje, całkiem normalnego, jadę do Egiptu. Jedziesz do Egiptu, to pewnie się chwycasz tego najtańszego rozwiązania, które jest i dlatego ten... Nie, no słuchajcie, w Egipcie się już roztentegowały, że spokojnie. No w niektórych miastach jeszcze jest wojsko, czy coś z tego co wiem. Nie wiem, już tam jest spokojnie, że jest tam normalnie, w samolocie się okazało, że są 2 ostatnie miejsca. No to ja wam mówiłem, że naprawdę na last minute jadę. Jak ktoś napisał maila do ojca, że słuchaj, jest taka okazja, no to jedziemy, tak? Jedziemy. No nie jest tam super, hiper tanio, bo można taniej zrobić. No ale już jest wszystko załatwione, jadę do Egiptu. Ale nawet bym się na to tak nie podniecał, bo to właściwie ja nie jestem takim typem człowieka, który się podnieca, że wow, jadę do Hiszpanii, jadę do Grecji, jadę do Egiptu, wow. Nie, ja się, mi bardziej chodzi o to, że zahaczę też o Izrael, a Izrael to jest taki kraj, który naprawdę, naprawdę bardzo bym chciał odwiedzić. No i zahaczę o niego, nie że pojadę tam normalnie, tylko będą chyba dwie wycieczki tam albo coś takiego, więc jeszcze fajniej będzie, jeszcze fajniej. No i myślę, że z 4 odcinki z tego nagram, powiedzmy 2 z Izraela, a 2 z Egiptu, albo może nawet więcej, 3 z Egiptu, 2 z Izraela, nie wiem. Wiem, że będę musiał sobie zrobić powtórkę z Travelcastu w Egipcie, chociaż już tego słuchałem, to może jeszcze coś ciekawego wychwycę i coś fajnego wartego uwagi, więc będę słuchał. No, tak. Dobrze, więc tyle, co chciałem wam powiedzieć o tym Egipcie. Fajnie będzie. Właśnie sobie zrobiłem listę rzeczy, którą mam zrobić. No i ta lista rzeczy jest dosyć długa. No bo... Co? Znaczy, może nie dosyć długa, jeszcze muszę w niej naprawdę kilka rzeczy zrobić. Otóż to, podzieliłem sobie na 4 rzeczy. Podcasty. Ja jestem dość mocno związany z podcastingiem, więc podcasty muszą być. Więc co mam wziąć? Nagrywajkę, baterię, słuchawki, gąbkę. Wszystko mam oprócz baterii. Jadę na ostatniej baterii, która co prawda ma 3 kreski, no ale jednak trzeba będzie dokupić te baterie. Podcasty. Właśnie wrzucam sobie na telefon podcasty. Znaczy, nie ten telefon zabieram, bo w tym telefonie nie mam karty tej, nie działa mi wyjście słuchawkowe, więc będę musiał sobie zamienić, no ale wiecie, trzeba będzie to jakoś wykorzystać. Moja siostra ma taki sam telefon jak ja, czy nieużywany już przez nią, Nokia 51 z dobrym wyjściem słuchawkowym, więc ten telefon od niej pożyczę i będę tam słuchał podcastów. Na szczęście mam kartę pamięci, która pasuje do wszystkich telefonów takich. Znaczy, nawet jeśli, no przecież ta karta pamięci, która jest w mojej Nokia 51, będzie przecież też pasowała do karty pamięci Nokia 51 mojej siostry, tak? To jest chyba logiczne. No. Więc tak. Dobra, więc zagabiłem się, bo tutaj patrzę też na różne rzeczy na komputerze, więc ten, no. Później podcasty muszę wziąć, przerzucam. Muzyka, no kilka piosenek, to jest telefon cały, telefon jeszcze nie mam odhaczonego, słuchawki odhaczone, gąbka odhaczona, chociaż nie wiem po co sobie napisałem, jak to jest w jednym worku z nagrywajką. Dalej książki to standardowo The Bible, Miasteczko Salem muszę Kinga wypożyczyć i książka Stygmaty, książka taka dokumentalna, tak to można nazwać, tak. Dalej ciuchy, koszulki sobie muszę wziąć, ale koszulki muszę wybrać, spodnie mam wszystkie, buty muszę sobie jakieś klapki moje znaleźć, no. Tak, bo tam jest basen. A ja nie lubię plaszczyć dupy w morzu. Jeśli się gdzieś mam pływać, to ja wolę pływać w basenie niż w morzu, bo w morzu się nie da pływać. No, ja nie rozumiem ludzi, którzy idą popływać sobie w morzu. W morzu się nie da pływać. Co te fale wszystkie i tak ogólnie, nie da się tam pływać. Głupie jest morze, no. Dobra, i inne, telefon i ładowarka. Wiem, że połowy rzeczy zapomniałem stąd, ale no nie wiem. Internet tam będę miał słaby dosyć, więc z nowymi podcastami będzie ciężko. Dlaczego będzie ciężko? No bo słuchajcie, internet tam jest, ale za $12 za godzinę. No to bez przesady, ludzie, $12 za godzinę? To jest dolar po ile? A, sprawdzimy w Google'ach. Proszę bardzo, tutaj Google dolar. Ile dolar? Nie, przez jedno L muszę napisać, żeby mi ładnie wyszukało. 2,70. O, ktoś dzwoni do drzwi, więc muszę sobie zrobić chwilę przerwy. Dobra, już jestem. Korzystając z chwili, kiedy mnie nie było, oprócz tego, że otwarłem drzwi, obliczyłem też, ile będzie kosztowała mnie godzina internetu. Otóż godzina internetu będzie kosztowała mnie 33,12 zł. Jest to suma bardzo śmieszna, dlatego nie będę korzystał z tego internetu tam, więc dostępu do najnowszych podcastów niestety nie będę miał. Moja karta, która pozwala mi tylko na 400 ileś tam megabajtów tego podcastów zabrać, no nie jest za duże, no nieważne, ale no jeśli będę w jakimś dużym mieście, bardzo, bardzo dużym mieście, to może gdzieś się hotspot trafi jakiś i może się trafi, no. Teraz właśnie wrzucam sobie podcasty na telefon, patrzę i kurde, nie mogę wrzucić żadnych podcastów. Czy to jest może spowodowane tym, że telefon mi się odłączył, czy coś? Kurde, to jest najgłupsze, bo tyle podcastów mam do zrobienia, a Tak się nie udaje, no kurde, jeszcze eksploatator Windows się zepsuł, no kurde, nic się nie da zrobić, nieważne, nieważne. Dobra, to teraz tak, po posiadaniu chyba pół roku mojego dyktafonu w końcu się skapłem, jak się tam usuwa pliki. No i myślę, że to jest łatwe i przyjemne, tak więc nie wiem. Jak ja mogłem być taki głupi, że dopiero po pół roku używania dyktafonu się skapłem, jak się usuwa pliki na dyktafonie, a nie na komputerze. Nieważne. Dobra, więc tak, przygotowania trwają do tego. Myślę, że tam za dużo przygotowania nie trzeba będzie robić. No ale fakt, tak czy siak, z internetem będę miał spokój na 2 tygodnie. No. No nie wiem, no. No kurde, szkoda. No ale weźcie, 33 zł za godzinę internetu to za dużo lekko. No kurczę, jeszcze mi się tak komputer zepsuł, że... Czy nie tyle zepsuł, co... A, dobra, nie będę wam nawet mówił. No. Więc tyle w podcaście wakacyjnym. Wiem, że podcast wakacyjny dzisiaj dość nudny, dość głupi, ale no, tam czasami trzeba. No. Dzięki za słuchanie i zapraszam na kolejne odcinki. Mówił Krzyszmen. Cześć.